سورت آل عمران دریم پارا آیات نمبر دے دریویا نمبر آیات دے دو سورت آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورۃ آل عمران درې حصے او په دې کې بیان د سلوړو مزامینو اول یې سکه درېش په آیاتونو پای کې اثبات توحید او هغه درې بابونه وا هر باب پاول کې دعوت توحید او جواب د شپه د نسواراو دوی مې سره شروع وا په اسباد د رسالت او په دې دوی مې سکه فلیت او قبایح داغه اهلی کتاب او ناکار خلکو بیانول یو پلیتی داغه داوا چې زمون پیر او مولا هغه چې سوي نو هغه سیدی کاغه په غلطه یو که په صحیح هم باغه په سی روان یو الله و اصل دین الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا دے دویم په باطلو دلیل لول دلیل د سرانه او اس خلکو باندې خلاف الزامونه سره لګی چې ابراهیم علی السلام فلانه او يهودي او نصراني او فلانه او الله وی ول تاسو داسې خبره کوي چې تاسو سره پاغي باندې دلیل نه یا اهل الكتاب لمتحاجون فی ابراهیم او دریم فلیتی داغی وا مومنان گمراه کول ا کمزوری مومنان اغه ته به غلط لار خودله ودت وافتم من اهل الكتاب لو یذلونکم او سلورم د الله د حکمونو د آیاتو نه انکار کول یا اهل الكتاب لمتکفرون بیاات الله او پینځم پلیتی حق د باطل سره ګډوډول ارس ګډ ورډ کی په خلکو اشتباه راولي چې زوس کوم مملکو ما څوک دعا شته او څوک نشته نو بعض خلکو یې چې ګوره دا غي موږ پرون بیان کړو اشتباه پتا نه راځي ار یو شی موږ منو خو په اتباع پیغمبر منو دا غي ما مثال نو خودلو یو عام ګټه دا کانه دې ایو د حکومت د طرف نه کاره مقرر دې لو پام کاری سودا نه خلق اخلی او نو ور کوي پا کاری باندې خلق سودا اخلی او ور کوي چې کوم د حکومت ته مقرري موږ وایو موږ به غمو خادي معاملات په طریقه کو چې هغه د الله او د پیغمبر د طرف نسری مقرر دي موږ به د ځان طریقې نه جوړو او چې موږ دا کار کوو الزامات لګي په موږ باندې او سلو پنځم شپږم پلیتی داوا چې په کمزور باندې دین ګډوډ کی تلبیس الدین علی الضعفاء سارو ته یو خبره کوي ماجیکر داغه خلاف کوي هلکه مخکې به زموږ د جماعت په باره کې خلکو وی چې دا خه جماعت ته چې کله خلک زموږ د جماعتونو سره وو پیوستو او د دین فایده وی له اشاعت او توحید او سنت د ملنګانو او د علماو تاییدونو د دې دا شکار دی او چاغه مقاصد ختم شو د دې جماعت نه فایده دنیاوی او اغراض لو وقف ورو اخرون انکار شروع کړه ځکه چې خلق ته واولی خلق ته بدل شي چې دا محرفین دي دا داسه کوي دا هغه څه کوي دا بے ادب دی دا کنزل کوي چې بے ادب او کنزل او داو نو تو ول دی کې بیا تا ول دی صفاتونه کول او وکي لو دا دا غلط و خلقو کار دے دا دی زینا اوم پلیتی و اوم پلیتی وصیت پاغ دین باطل باندے اغا غلط دین پاغی بانی وصیت کول منگلت دین دزانا جوڑ شوئے و پاغی وصیتو نا کئی غلط احادیث با پیش کئی منگلت او اغا با سبب دید دو دلیل گرزائی او دا اغی وجه بیانی یو د دی وجه نا دا غصی دین تابداری نکئی یو د دی وجه نا دا غصی خلقو تابداری نکئی او تاسو مکوئی زکه چنن تاسو ته کوم درجه ملاو دا کم چنن تاسو ته کوم عزت ملاو دے نو دا درجه او عزت و بیا هغه موحدینو مومنانو ته ملاو شي نن چې کم تاسو ته ملاو دے دا تحریف او دا غلط دین باندې تل او سی نقشه د دین نه پیش کول یا د عزت د پاره او یا حد خپل اقتدار د کرسی د بچ کولو د پاره قران دا غی بیان کدا کار د هلی کتابو کدا چا کی راشی نو دا ډیر ناکاره صفات دی ناکاره خو دی او اتم پلیتی دا غی و خیانت نننی سبق کې زمنګ درې دو پلیتو بیان دی وصیت پاغ دین باطل باندې وصیت پاغ منګلت روایتونو او حدیثو باندې او اتم خیانتو سبه کا خیانت به کا دریو یا نمبر آیات ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اول معناكم تصديق من کوي دي چا علي کتابو مشرانو بکشرانو توي تصديق من کوي دي چا مگر تصديق کوي دا چا تبع دينكم چې تابع شوي د دين ستاسو چې ستاسو په طریقه روان دي ستاسو خبره مني تاسو دا غی دا خبر تصدیقو کئی گنی ما نئی ایما قلوا پیغمبرا اندل حدا حد اللہ بشکا ہدایت ہدایت دا اللہ دے ہدایت امام ابن قیم مفتار دار سعادہ کی دا ہدایت منع کرے دا اللہ کتاب او آیا ہدایت چرے دا اللہ کتاب توحید حدا ہدایت قرآن حد اللہ دا ہدایت دا اللہ دے که توحید دے که سم لار دا که نیغ لار خودلی نو حدالله دا اللہ پا کتاب کی دی او رشتیان خبرم دا یو سره با اچه خبرو بانی اغا نرولی چه سو پوری اغا دلائل پورا دا اللہ دی کتاب او ریدلی نی اچه دا خلقو خبرو پس امدا قرآن کی رازی صورت منافقون کی دا منافقینو خبر با دور خوگیوی ز پتا سو مینه ما او ز پتا سو کوره دایما او ز دا کو مستاوته پاره فایده لټو ما دا او فرعون ویلو انی اخاف ایوبدل دینکم او ایذرا فی الارض الفساد دے فوسد دے ز مفسد نیما دے نقصان دے ز نقصان نیما دا رگی اگی ویلو چې مونږه دایو مونږه دای نو په نفس د خلکو په خبرو پسې وځینا دا ځکه تصدیق مکوي ايو تا دون چې ورنکريږي اه دنیاو کستا ايو تا له ايو تا چې ورن او ورنکريږي اه دنیاو کستا درجه مسلما اوتی تم شادای چې در کولی شي تاسو ته ځکه تصدیق مکوي بیا به یو کستا درجه ملاو شي نو چې هغه درجه او ته ملاو نشي او یو حاجوکم عند ربکم یا بدلونی زده پتاسو پنیز رب ستاسو عند ربکم دو ترجمی دی عند کتاب ربکم چکل قرآن بیانی تورات بیانی نو پتاسو بانی بردو نا کئی چوگورا زمانگ دین تا حق وی او تابداری نا کئی زمانگ دین آغاو گلین چه دارشتیا دی خومنی نا قی تصدیق کئی خطاید نا کئی یا عند ربکم دا اللہ پدربار کے یا پدربار سبا قیامت کے دلیل نسی چه زمین کتاب او زمین دین تیہا کوئلے خمانینا قلوا پیغمبرا ان الفضل بید اللہ بشک فضل پلاز دا اللہ کے دے فضل دا میربانی ہدایت قرآن زدکول و خودل او د گمراهی نه راوته دل دا چا کارو بیا د الله دا پلاس د الله کی یوتی مئیشا ورګه دل را چا د چوکو کشي ار خلکو کې ار کورونو کې چاغه ټول مرد دین مقابله کړې وي دا غي کورونو خلکو کې محلو کې الله موحدین پیدا کړ قران خوار خلک پیدا کړ یوتی مئیشا ورګه دل را چا د چوکو کشي والله واسع العليم الله دې فرح کوونکي پویا فراخره واستلو والا سوق دې الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فراخ کي رزق چاله شوغه جو څنګه يې واسع دې علم فراخ اور کي رزق هم فراخ اور کي يختص برحمتي من يشاء خاص کئی پخپل قرآن چالے چکو گشی رحمت قرآن ماورزی مانا کئی دے قرآن تا آگا سوکے نہیں جو سوکے خواہ گشی دے قرآن بیان او دے قرآن درس او دے قرآن زدکول کاردار اچانک اخلی مئی انشاء اچھا سوکے خواہ گشی حال دیر خلقی کی دے دن پر نسبتو تا خلق خبوری خو چرتا لاس کے بر طول کال کے قرآن روان اخلی نبا قرآن درسو کی نبا دو قرآن بیان کئی نبا دو قرآن تعلیمی او نبا دو قرآن عالمی اوس با دو ایمان و دو اسلام چگه وئی یختصو برحمتی من یشاء خاص کئی پخفل قرآن چالا چکو گئی رحمت دا اللہ کتابو دیکی رحمت دے ان نفی ذالک الرحمہ اولم یکفی بربک انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیکم کافی او بس نده چراغلے پتا سبان قرآن اول قرآن کافی او دکا ان نفی ذالک الرحمہ دکا پتی قرآن کے خامخا رحمتو لقرآن در رحمت کتابو یختصو برحمتی من یشاؤ واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک در فضل ویدے دائی مانا شوا خوزم مختصر دادے مقصد بیانوما و ترجمہ تفسیری بیا منگا دور تفسیر کی کو وخم اگری لا تؤمنو تاسو تصدیق ایمان مرورے یقین مکوئے نو یو دا لفظ مشکل لے یو دا مانا مشکل لے دلفظ مشکل لا دے چلام پا مفعول نرازی دلام د ایمان پسے لکی لام نرازی او دا کی دا ایمان پسے لکی لام راغلے دے نمونگو ایمان پا خپد مانے سرہ نرے جواب دارے ایمان پا مانا دا تصدیق سرہ دے او چکل پا مانا دا تصدیق شی نو داغه په سله کې بیا لام راځي ولا تصدقوا تاسو تصدیق من کوی چا اول سوال دا لا تصدقوا لاحد تصدیق من کوی دی چا دا خبره لا تقروا لاحد تصدیق په معنی د اقرار ایمان یا ایمان په معنی د یقین سره تصدیق یا ایمان په معنی د اقرار سره لا تقروا لاحد تاسو اقرار من کوی دی چا ده خبره تصدیق من کوی دی چا ده خبره ایمان په معنی د تصدیق سره ده تصدیقم بالقلب ها راځي کنه باللسان او تصدیقم بالقلب ولا تؤمنوا تصدیق من کوی دی چا اقرار من کوی دی چا ده غوروالی الا مگر تصدیق کوي دا غچا تابعات دین کوم چې تابع شه دین تاسو دا چا تصدیق یعنی مشرانو يهودو به کشرانو ته وي دا چا خبره ممني چې تاسو په طریقه نه دي تاسو د خبره تایید او تصدیق او اقرار نه کوي نو دا خبره ممني ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم پوښ کنه لا تقروا لاحد لا تصدقوا لأحد إلا لمن تبع دينكم او دویم دا او دا غیر دا پارا علت تصدیق مزکا مکوئی یو علت داده ایو تا احد مسلم اوتیتوم او دې ملت او یو حاجو کوم اند ربکم تصدیق مکوې اقرار مکوې دې چا د خبره ولی تصدیق مکوې زکه ایو تا چور بکړي شي احد یو کسته درجه په شان دا چې در کړی شي وتا سوتا بیا به یو کسته داسې درجه ملاو شي چې تر چا دوی دا مولیسی اپنے خسرے دے خط درس کئی خط توحید بیانے خالق بوجھ دا خسرے تو یو نپتا سب تیارے کم دے خدے مانا کر تارے بے اٹھ سر ادر کم تارے بے عزت سر کم دوالو خود دا خدے چو قرآن و توحید تے پخپلے وے چو دا خدے درسون کئی بیان نخ کئی خالق و دا اللہ کتاب کئی لستاد دو سپر و آساتم بیا ہمانا آگا خدے آگا عوام بیا ستاسو قدر نکئی دا اهل کتاب مشران چاته وي دي کشران ته وي بیا به دا خلکو قدر عزت کوي چې کم تاسو د چا اقرار وکي چې دا د خالق دی منکري غار خالق دی ته قران تر سنن کوي طالبان دي د قران توحید مسله بیان ها نو چې هغه ته خبره اقرار وکړي نو ته بیا مانی خلق ته به وټور کوي خلق نو زکه دا مشران يهود وي چې تاسو د چا اقرار مکوئ چې دا ډېر خره مړه تاړي او زیلاد دي دا بابا ګاند مني اخره تاسو وای اوسه مني ته پاتلا چې خپل حق دي خو په خپل مسکه مونږ پوهیو خو تاسو به د خلکو مخکې دا وای چې دا ډېر ناکار فرقه ده د اولیاء او دشمنان دي د دین دشمنان دي ها داري دا مشران چا دا وای کشرانو ته بیا اقتدار کله ملایوي یو ایو اوس په شو کړه ځکه چې ور بکري شي یو کسته درجه په شان دا چې تر کړي شي وتا سوتا هغه مدرسې چلی محتوی مان دي لشل مدرسې دي کلی کې خلک عزت کوي نو که تاسو وایدا نو بیا موږ خلک مدرسو نه چاته را کوي بیا موږ باندې خلک اصلاح دا کوي اصلاحي کمیټه کې موږ دي نو یو دا دا مو اجازه خلک دي دا د مشران ته داسې پګرانو خو دین نه راغلی په آسان دین دا غره دوی تصدیق او اقرار مکوي د موحدینو زکا یحاجوکم عند ربکم دلبولی زده پتا سو په نس درب تاسو کتاب کې چې کړه د قران درس کوي نو پتا سو با دل کې پیش کوي چې ګوره غزمن اقرار کوي چې مسله حق ده بیان حق دی خو ګوره خلکو منین نو بیا بدر باندې درسونه کړه دونه کوي خلکو ته سپکې خلکو ته شرمنده کوي نو ځکه مومنه جدا سي خلق دي او به خدا خبر ده ځکه نه ده د دیو جنا زمنګ د خبره تایید خلکو ته نه کوي دیو جنا زمنګ د خبره ها بیان خلکو ته نه کوي چې یو به زمنګ عزت لار شي دې برابر نه ده دونه کوي دا دو علتونو ته تصدیق د نه کولو او د اقرار نه کولو خود دو علتونو دو جوابونه دي یو جواب مخکې تیر شو قل ان الهدى هدى الله دا ايوتا تصديق زکه مکوي چې ور بکري یو کسته درجه اغلبم درجه ملاوږي عزت من بشي نو جواب قل ان الهدى هدى الله وا هدايت الله لاس کې دي درجه خو په هدايت ملاويږي عزت زما په کتاب ملاویږي او دا درجه عزت زور کوم دا تن شور کوله عمر جلان هو لا چای عزت ور کړو اغه وی اعزن الله بالاسلام وبالقران مال الله عزت را کړې په قران او په اسلام نو دا جواب شو د ایو اتا احد چې تصدیق دې موحدینو زکه مکوي چاغل با درجه ملاو شی رو جواب قل ان الهدى هدى الله بشک هدایت هدایت الله دے درجه او عزت خو په هدایت ملاویږي هدایت قران او هدایت نور او هدایت سنت او چې سو د الله دی کتاب او د پیغمبر د سنت بیان کوي هغه عزت من کوم الله وي زما لاس کړي پوه شي او دویم علت ایو حاجوکم عند ربکم لا تؤمنو ایو حاجوکم تصدیق دی مومنانو زکا مکوی دی موحدینو چه دل بولی سی پتاسو او چکل کتاب بیانه نو جواب قل ان الفضل بید اللہ بشک فضل پلاز دا اللہ کے رے دا گمراہی نا خلق رانول او دا صحیح خبر بیان کول او ردون کول پا غلط خلقو دا فضل لے چھ چالے اللہ ورکی ان الفضل بید اللہ دا فضل دے پلاز دا اللہ کے اوس دا سوال لازی پوش دو علتنا او دو جوابنا چه علتنا بیان شو نو دا دا اول علت دا پار جواب مخ کے پیش کن قل ان الهدا هدا اللہ دا بیٹو دوستان اولی بے کن دا سبی بینوی ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکوم او ایوتا هدوم مسلم آوتیتم او یحاجوکم اند ربکم قل ان الهدا هدا اللہ قل ان الفضل بید اللہ جواب رستو کن مخ کی رستو نو ایو اتا علت اول لے او دا غیر پار جواب قل ان الهدا مخیوکا پوشک دا ایک رستو روڑی وی توالا نو یو شکی سلے وهمی سلے اگا با دا وهم کرے وی چه دا قل ان الهدا او قل ان الفضل دا دوالا جوابونا دو یو حاجوکم دی پوشک مانا یو حاجوکم رستو را گئے نو دا قل ان الهدا قل ان الفضل زکی رستو رونو واهم بدا وهم کلوی چه دا دوالا جوابونو دا چا دی دا دی آخری علت چه یو حاجوکم دی نو دا غا وهم ختمولو دا پاره دا ایو اتا احدن علت دا پاره جواب مخی بیان کا قل ان الهدا هدا اللہ او یو حاجوکم علت دویمو دا غیر دا پاره جواب ورپسی ذکر کا قل ان الفضل بید اللہ ماشاءاللہ سخیسته کتاب دیوی دا سی دلائل خی خو پدی پویا که دل دیر گرانو دا تو جو عام کستو آیا دی آیات سم مقصد دیوی مز دا غا هدایت دیو ورکی چلا چکو غیشی نو بردامو نو آپا دی خوزز نو پویگم دا قل ان الهدای مخی ولی رولو ایو تا آهدون اخوا دیو خوابتو گزار مخلاص کی نا نو پویگی خان قرآن دا سی جو آغا سپنگیره چا قبر که پرو تی اللہ را قبر منور کی دا سی قرآن آسان کرده و دی مخلوق تا دا سی علماء و ناو قرآن زکرده و او بیا آغا دی که دیر سوچ کرده و قل اندل هدا هدا اللہ ایو او چا پا سی طریقه قرآن نده زکرده و سم نوزی اغنی قرآن پوشی چه دا سی علماء و نی قرآن نده زکرده اغنی و سم قرآن نوزی ایسی با درسول نکی سوک بو کې خوشوازيان کې سوک بسکه سوک بسکه اوس پوښښه کنا ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم مسلمانو تصديق من کوي دي چا اقرار من کوي دي چا د خبره الا مگر دا چا تصديق کوي چې تابع شي د دین تاسو تاسو خبره مني نو تاسو داغه تصديق کوي لکه څو ورځې وټ پیدا کوي قلوا ان الهدى هدى الله بشکا هدایت هدایت د الله دی هدایت قران سره راځي ايوتا تصديق زکه کوي چور بکري شي اها دنيا او کست درجه په شان دا چې تر کړی شي تاسو ته يا بدلون دې پتا سو اند ربكم پنځه رب تاسو باندې قیامت کې قلوا ان الفضل بيد الله بشکا فضل فلاز د الله کې ورکه دې له چاله چکو شي والله والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم الله له فراغ کوونکې پویا الله د زموږ علم کې وسعت پیدا کی یختص برحمت خاص کې په خپل کتاب چاله چوکږي جی. والله ذو الفضل العظیم کله خاص کې کله غره کې ثم اورسل الكتاب الذين استفینا بیا په میراث کې ورکو ما کتاب هغه خلکو ته استوفینا چې ما غوړ کړو من عبادنا د خپلو بندګانو نه زه غوړ کوم او زه خاص کوم الله وسلام علی عباده الذين استفا دا الله چون خلق پاره د الله د طرف نه امن او سلامتی اره یختصو برحمته من یشا بازی پو مردارو علم دیو جگره کئی یو ایمالا و بل و ایمالا مردارو پرتینو یوی یو خورا کئی یو بلی بل خورا کئی اختری پی خرق او یو قرآن چه چالا لاس که ورگی چه دا خوایا یختصو برحمتی هی من یشا ما داری خرقوی تا نزی دا غدا دیا چې کوم پروګرام جوړل مې نه منګله چې کوم سیز الله لاس کرا کړې رې منګې په دې مکلف کړیو منګې په مردارو نه یخته کړې منګله الله صاف کتاب لاس کرا کړې چې داز د کوا او د خلکو ته خایا یختسو برحمته من یشا خاص کوي په خپل رحمت چاله جوغږي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی دا فضل الله هغه چاته نصیب کوي چې څوک خوښ شي زمانه به ته پوز دیني کیږي چې تداوی اقتدار نه وکړي لا تسأل الاماره حدیث تیر شو مشری به نه غواړي ها ما ته بنوي چې تا حدیث نو ویلې تا قران نو ویلې چې دا مشری جایز نه وا من پدې مکلف یو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ذُلَمَاؤُنَا اللَّهُ وَعَذَابُهُ شَخَمَخَ بَيَانُهُ بِذَلِكَ الْكِتَابِ خَلْقُ تَا وَلَا تَكْتُمُونَ أَوْ نَبَا پټوي دې لرا دا وقار کې وَمِنَ الْكِتَابِ بَعْضُ ذَلِكَ كِتَابٌ غَالِ كِتَاب دې اتم خيانت إِن تَعْمَلُوا كَتَأْمِينُ غَرْزِ غَلَلَا بِقِنْ طَارِن بِخَزَانُ جو ادی ادا کیا خزانے لے کتا تھا کتر دیر خزانے اور سرکی ذان سر محفوظ گا اوی پیلکل جی علک ازما پکا دیرا کہو جیوالا ومنو من انتا منو بدینا رینا او باز دی ملیاؤنا اغمولا دی اہلی کتاب کتا امینو گردی غرر بدینا رین پیو دینا پیو اشرف ایبانے لا یو ادی ادا بنی کیا گئی لے کتا تھا الا ما دمتا لے قائما مگر چی همیشه ایتو پاغبانی اولالا ای او بازه لکه یو روپای ورکی جزاو مال رستو راکی در بکم پیدا باشی علیکه پیسی پکار دی تختم خونه سڑیا چر تباو تختم در بکم کرد در بکو دی همیشه چه ایتو پاغبانی اولال در شیخ سیم خبره چه داغ پکو سبانی روزانه ولالی چه مال اخپل روپای راکا مال اخپل روپای راکا مال خپل پیسې راکا خوتر کوي بګری پیسې نه درکې دا سي خوينه د ځان نه لره کوي دا دی وجنا بشکره قالو وای دا زکه د خلکو امانتونه خلکو ته زکه نور کوي وای دی لسالینا فلومی نشته هم باندې په خوراک د مال د امیانو کې سبیل سملامتیا لازم مقتضیات دي ها دا میاد دې مال خوراک په کار دی لیسا علینا فی الامین سبیل اشتر منگبانی پخراغ دمال دامیانو کی سملامتیا ویقولونا علی اللہ الکذب اوائی دی پا اللہ بانی درو او دی خپوی گی منگ درو جور کلو بلا بی شک خپوی گی چا منگ طریقہ غلط بانی دی خلکو مالو نو خارا او سم علم دی سوکی پا یو طریقہ بانی خوری علی کتاب سورۃ توبہ کے وراشی یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل اللہ ها خلقو مالونه بخوری سوکه په یو طریقه خوری سوکه په بل طریقه خوری ها ويقولون او د مولانو خو بیا تاسو هم نشکور او یلک استاد وره مولا وره او چاغلا چرمنو منبر شی او افسر شی تاره به تاسو کولای شي ها ويقولون او هغه می مرز ایمان موږ له رواه خیر ده دای حقونه کړم لاویږي خیر ده ويقولون على الله الكذب دای پالا دروغي چې دا رواه دي تعالی څنګه دای مال رواه ضرور مال تعالی رواه ده چې د جدای بغیر اجازه او د خلکو مال تعالی رواه ده کوم ځای کیږي روړه وهم يعلمون اذيب ويصدون عن سبيل الله دا اللہ دی کتاب نبا خلق منع کئی دا اللہ دی کتاب درسونا ببندئی زیاد درسونا پدے حمل کے پدے علاقوں کے دا اگا اہلی کتاب بندئی امیان نبندئی اگا چزان تا پویا خلق کوئی اواغی لگون دے ہاں پو احتبان دیشی یا لگے سشی لاس کے راشی علا شاہ با لرس پی کرتے کس کا علا داؤں کا درس پی بن کا ادھے کار دائی امیان دا نه کوي امیان ګوره خبي غمه موږ ته سنوي موږ مت موږ هم تایید کوو ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دي خپويږي بلا بشک منوفا چاچ پرواله کو بوادو د الله واتقا زاني بشکد ګنا د شرک را ان الله يحب المتقين بشک الله من کيد متقين پرزګارانو سره جزان بشکي ان الذين بشکا کسان يشترون چې اخلی بیا د الله ورکه په وعده د الله په احکام د الله او ایمانیم او په لوزونو خپلو ایمان لوزونه او د شیخ صاحب نه ما معنا یاد را په تقریرونو خپلو باندې په بیانونو خپلو باندې دا و ایمانیم لوز دې کړي دا الله سره لوز تا نو کړي چې زمستا دین بیانو ما تا تا نه لا لوز غسته لتبیننه للناس نو په بیانونو خپلو په تقریرونو خپلو باندې دا دنیا لگا ولکه سوره براکه سوره براکه تقریر لبازم خو سوره براکه درس وکوم خو سوره براکه یار تا دا آیات نه ویلې بالا یقین نو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم او په لوزونو خپلو باندې دا دنیا لگا اولائک ند الله په کتاب باندې وزمال وروړه هغه ډیر خزانو مالک دی چې تا دا عهد او قسط کو جل الله زبا دا گواہی کوما تقریر وکوما درس وکوما ختم وکوما دا چا د پاره په گواہی کوما خو زبا چر په دی باندې یو ایواز ناس رکوم نو بار استاد په دې باندې نو هغه غلطی بادشاہ دی بیا ما الحمدلله دا شل یو شکاله تدریس وکړه ها پدې دې کې څو کوي چې د مولانا زمنګ نه ساغستي د طالبان گواہی وګبه یا ما د چارو پدې کې اعلی او تنخواه غستره ده او د ډیرو خلکو را الله بالا خرج اقرا کوي خو هغه داسې بادشاہ دی او په نن سبا کته نه لزره مال خدای گواله کې پاغې سو شي په شلم نه کیږي ها زه چې خپل خرچه وګورم نو هغه تقریبا چې لګ هغه 30 تقابو کیږي په دې څو تلخه ورګي نو خدای وارم چې تلخه هغه کارم پېنې کیږي او بیا به ورې خپل دین خرصوم او دا غنه ډېر ملایوي او پویم پېنو شو چې کمی غاله رالې او کم خالاله اوس کیږي اوس نه کیږي دا دې بیا شي رضی الله تعالی عنها هغه خبره کله کله مخه تا کوم ها نبی له داغه کندونه او ورلغهستو ډېر وخت تیر شو ولنه ختمي بي بي عاشو وره کزه دا کندو ګولم چې دې کړي دی او کله کړي یقیني په کندو راغې نو بل ورځ باندې ولو ختم شو نبي عليه صلوات و سلام ته وي حضرت ما به ته ولنه غستل نه ختمې دل ما چې وره غزو ګورم نو اچ په ورځ مې کتن نو بیا ولو ختم نبي عليه السلام یو کدا تا نه وې کتلې دې نو بتا ټول عمر له خوراک او دا باندې ختمې دل تورو مل قرآکاو دا موائی چیرا دا ایسام مکو چیر جبکی منصور کار مارا کار کولو والا خوالا رے پیسی بسکے اعتماد پسی زنو مکو اعتماد پالا بانے ہوکا و ایمانیم سمنن کلیلا اولاگ ہوں خلقو پوریم دا لگا اہو ایکنا اصر ارس اغیلم پکار داری چیز منگ دا استاز دے عالم دے طالب دے منګ سره اوسېږي کم سے کم چې زمونږ د خپل کور خرچې ته وګورو او داغه حالت ته وګورو کړ نو خپل وس مناسب ارزو کوي بیا هغه له دا په کار دی تر دا چې زه دین نه خرصوم دا هغه په کار دی چې هغه نو نو موږ له خو به احساس ته کړ نه نه هغه د خوده وبا هغه له خوځ داسه کس ملای شو هغه خو بیا خپل خوخه چې سو سره بیا کوي اولایک نو دا کسان لا خلق لهم فی الاخرته دا نه چې ناروا دی په اخلفې ګنا په نشتا وګور ثواب علما ذکر کې ثواب نشته اولائک لا خلق لهم لسوک بیان خرسي سوک لوزونه خرسي سوک وادو کی ا د یو سرا او بیا یی د بل سرا اغه لوزي او قسمونه او گوايان ټول خرسي ماته پهلګ زبر له گواہی کوم خو ګور مال وصوله پیسې راکې تکړه شه گوايان تاسو نه کړو دا بدلی کیرا بدلی نن د یو سرا په گواہی کولو سبا چې کوړ د بل سرا په گواہی کولو ظالما اولائکا او ګټه په کار ده اولائکا لا خلق لهم دا کسان نه وي بر خدایره اخرت کې الله وي اخر کې ما سره بر خنشتا ولا یکلمهم الله او خبرې بونی کی د ایسر الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه او بنو ګوري د الله په ورځ قیامت په ورځ قیامت به تعالی اول ګوري په قتل ود غسی قتل ود غسی او کو ګورې نو په غوسه به وته ګوري ولا ځکه پاک بنګ دې لرا نما فینا ولهم عذابون ل